be so cool, be in the crowd. Got the hottest clothes, the hottest shoes. We're reading the tabloids and we're flossing in the club. But the freshest thing that you can do is give someone your love. Kindness is timeless. Love is so easy to give. Just take some moments to show somebody that you care. Producentem płyty Timeless, z której słuchaliśmy tytułowego nagrania, jest Will.i.am. Człowiek, który zmienił współczesną muzykę taneczną. Człowiek, który czegokolwiek się nie dotknie, zamienia to wszystko w złoto i w olbrzymie pieniądze. Dostał dar od Boga, wykorzystał go, ciężko pracuje i chwała mu za to. Na co dzień cały czas jeszcze występuje, bo nikt nie ogłosił oficjalnej separacji w zespole Black Eyed Peas. A na płycie Timeless, w drugim utworze, czyli tym, który słuchaliśmy ostatnio, w tytułowym wystąpiła India Ari, oczywiście Sergio Mendes również. Natomiast w tym wcześniejszym Sergio Mendezowi towarzyszyli znani bardzo raperzy. Black Thought, The Roots, Charlie Tuna, Debinowa i właśnie Will.i.am.

owym. trzykrotnie zabrzmiała muzyka z Brazylii. Rosalia de Souza, New Tropic i Ben Human. Elektroniczne samby, które brzmią o tej porze po prostu niezwykle rewelacyjnie. Teraz przenieśmy się do Anglii, co nie znaczy, że wykonawcy są angielscy. I never thought I'd find a love like this. It feels as though I'm in paradise. I don't want to ever lose you. I don't want to ever let you go. Kendra, a wcześniej Milk. To są nagrania, wspomniałem Państwu o tym, że gdzieś tam wydane w Anglii, dlatego że tam właśnie rozwinęła się tak zwana scena acid jazzowa, niezwykle popularna w drugiej połowie lat 80. i w pierwszej 90. Teraz nieco obumarła, tak naprawdę zawsze powtarzałem to i powtarzam, że to bardziej nazwa marketingowa niż gatunek muzyczny, ale muzykę bardzo przyjemna, bardzo przyjemnie się tego słucha. Teraz czas udać się, a dobra, zostajmy w Londynie, na iTunes Festival London, Londyn 2013. We'll be right back. that's hip hop with no stop. Rockin' to the back, and the boogie say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. And now what you hear is not a test, cause I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try and move your feet. Why? Because we are C-H-I-C, and we'd like to say hello to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and the yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie, say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie, let's rock. Oh, we don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. And go hotel, motel, what you gonna do today? Say what? Gonna make you the fly girl, gonna give us some fan driver in the OJ, everybody go hotel, motel, Holiday Inn. If your girl starts acting up, then you take her friend. Come on, just throw your hands high in the air. Party hardy like you just don't care. Just rock, y'all, tick-a-tock, y'all. Grupa Chic na koncercie w Londynie w 2013 roku, to był iTunes Festival. Chic i Nile Rodgers przyjechali do Europy i odnieśli gigantyczny sukces. Wystąpili również na festiwalu Glastonbury, gdzie również był to właściwie nieustający show, fantastyczna zabawa i na koniec te 450 tysięcy ludzi śpiewających Get Lucky. Wysłuchaliśmy medleya, tak to się ładnie mówi po angielsku, utworów, które Nile Rodgers i Bernard Edwards napisali dla Diany Ross i Sister Sledge. I'm Coming Out, Upside Down, Greatest Dancer i We Are Family. Z jaką lekkością wykonują te piosenki dzisiaj panie z grupy Chic, jest to po prostu niewiarygodne. A wcześniej Good Times i tutaj również historia, która jest mocno związana z tradycją i właściwie z legendą muzyki, mianowicie Good Time został wysamplowany przez Grandmastera Flasha, użyty w pierwszym utworze rapowym, który wszedł na listę przebojów, a Nile Rodgers po prostu jakby nigdy nic przechodzi sobie z Good Times do właśnie z utworu Rapper's Delight. Na zakończenie również będzie zespół Chic, tym razem będzie to I Want You Love w remiksie jednego z moich ulubionych francuskich producentów i DJ-ów, Dimitriego From Paris. Za uwagę dziękuję, Hirek Wrona. To była audycja Czarna Noc w Trójce. Do usłyszenia. I dream of you. What am I gonna do?